فلا ذالک لشہید بندہ ذرب نہ شکرہ اپا خفل گواہ دے پا دے بانے نو دو پا خفل گواہی کئی گواہی دے دے کئی چو منگا پا خفل مولیانو سے پا منگا سا سبق نہ دے ویلے ولی منگا دیو بندیان نیو منگ سا قدر پی پاک سندون نی دی دا منگا دا حدیث نی دیویلی منگا دا پلان کی استاد نا پلان کی استاد نا منگا مولیانو قلوبنا غلفان اغم بی اوی دو زنو دا منگا دکت دا علم نا غلف و غلف دوارا قرارتو نا دی جمع دا اغلف غلفون جمع دا اغلف غلافوی پردیتا زنو دا منگا پا پردا کی نغزی دی کلک دی مانا زمان تربیت کلک شوی دی ستا خبروتو نتیری گی لگیا شدا ترکانو کاؤ کنا زو پلا خبرانا پردن دبرگی آغا برگا باویم آغا شانتا وزو دا مایلسیانو ناولتیا پاکوم و ضرور کی علمانی بولین زم نا سیبا پدی که جدا کار شده پدی که دا کار شده مولانا سیب وی دهش خبر اکرا مولانا سیب دهش خبر اکرا قلوبنا غرفان نو پیجانم دستانی کن ویلو غرفان ضرورنا بی بندی دستا خبری پینه لگی زباغ پل پلیت پاکوم زباغ سیده گیم غلب مازی کن وی پاک پا پلیت بیل مازه کیگی او ده بلما دا پا بلما دا پاتی غول پا میچاز ویندی اولی غول پا میچاز ویندی وی نده ناروای کردی خطا کئی نارواوی بدی کردی پاک پا پلید بلما دا کی اده پا بلما دا پا پلید بانی پاکی غول پا میچاز و پاکی نو پاکوایی پاک بینه که او دا غصی بلانتی پاتی شی نارواو تا نارواوی رواو تا رواوی مجلس والا نئے کنا ترو سب کو پر رہا وستے ہو ترو اندا کو بردو بن کر لے اگر اوسے ہو بن کر وہ بن کم کو آگا سے ہوتی گدا قانون ہے تارا نہ سب اندیز دے رہا منگ نے خل کوئی ویتا دی بی نظیر سر مرگر تیاو که ویما بی نظیر تا جلبا چول لی جلبا کن آغا بای کلو چو چا کلی نمی سیوی کن جلبا تا چول لی دی کتا شک دی ویما تا جلبا چول لی دیو لی پاکی بیانو لی وی مولانا سیفی تا جلبا چول لی کن آغا کپرون بای کلو مولانا سیفی دی میند لرشی دو دی مرگر تیا نکی ادا کافر و نا کافر دی را پاسی اک کافری قانون دی نافید کی چه دا خلق پیزان تباکی که نتباکی و خلق وای نپاتی من که مولانا دال شیده مولانا دی رمین دا لرشی که دا کفر دی پاکستانیانو ختم نکن نسی قوم شده اسی غیرتیان شده و ایزان دا دین دو تارم دی دو بطی نسی جوڑی دو لا دا غول جوڑی تشید چه دا نوی صرفو تاوی کسو تا نوی جوڑی دا لیفو با وینزی وینزی وینزی بی اسلامی قانون بیکی پاک بیکی اللہ دا بے شرم اگر خدای دا سی شرم پیدا که چی پلانکی پیو شرمیگی دا سی شرم پا کار دا چی دا پلانکی پیو شرمیگی پلانکی پی نشرمیگی پا دیال کی لگیا دی ہوئی کمنگا نوی نکوپر بیرا وست دو نکوپر خواست دو تا سو کرلو ادوستان نستی من گزار تسپی پلاس کی دی مجلس والا دا سی چلو کن مجلس والا اللہ دی دا مجلس والا سر تباکا جتا دا کفر طرف داری که دا کفر مرگر تیا کئی اب یا اللہ صفائیم که مجلس وارده سیو که مجلس وارده سیو که اللہ فریقا تغترون وقالو قلوبنا غلف وی زمنگ زرون دی جرندا زمنگ زرون دی نغختی بپردو که غلفون اغلف دی یا غلفون دک دی مملوعتون علمان زمنگ زرون دی علمون دک دی منگ دیو بندیانیو اللہ اینا بلکہ لعنت کرے دے اللہ پا دوبانے پا سبب دا کفر یہودو پا سبب دا کفر پہ اللہ لعنت کرے دے نچے پہ یہود بائن دا کفر پوجا لعنت کئی نوالی اغای پردیو گنی اچھا نورو دا کفر کار کی پا اوبا لعنت نہیں اوبانی بمرازی کم دی چرتا چی دو با ایمان راوری پا دی یقین و ایمان راورو کیوں جمہوریت دا باطل لے او قلیت دا حق دے قلیلن یو تنوین دویم مائی درم درے کبوت کبوتو نے ذکر کی کم دیر کم چرتا یقین کے دو پاک بانے پر زور کی وہ پہ خبر بانے حق بانے یقین کی آیا یو قوم ضرور انکار کرتی نا تیارو تن دی دغا حالت یهودو دغا دی یهودو پخون روان وسم دی کم مولیان کم منبران چه ملت انجیوز پر علاقه تردن نکی قلیل ما یومنون کفر آوالی اکم چرت یقین که دو پا اخبانی نو ایمان راولو کیوں مقلیت تی اپنی راولو کی اکثریت تی او کل چراغ دوتا دے دے پوری دا سلورم نو ختم شلا پینزما سلورم قسم انکار دا انبیاؤنا علیہ الصلوات و تسلیمات میند کیوں لے پلیتی دے کر کہ انکار دا پیغمبران نوولی کئی انکار دا حق نوولی کئی ویزز اللہ ملائی منو ولی زن پیکم امن کتابون اندی لسی منگ سا ہم اصالیش تے پا دا وکیلی کلی دی پا سبلا دا کفایت المفتی کی جی دا کافرون مدد اخلا دا کافرون مالی تاون اغستیشی زوی ما پا کفایت المفتی کی ندی لکلی پا هر کتاب کلی کلی دی چی دا کافرون مال واخلا مالی موزی بدست غازی واخلا تینا خوکلا اللہ چی واخلا چی کافر دا لاندی دی و تا پی باندی اس تا مال اخلی نو کافر دا باندی و تا تی لاندی نو تا تینا مال واغست کتای پا مال واغستی خبر بانی پیگه دی مولیانو چی فتوی ورکلی چی دا روادی دو تی مال واغست کاغو دا مولیان پا مال واغستا دا کرائی خرائی تینا جوڑ که دا کرائی خرائی دوی پا بای واغستا نو دیوی دا کافر نا مال اخلا زی مواخلا تینا کنا خو پا کافر کافر لزان پا مال موار کوا تاو لزان پا مال باندی ورکو اخپل قوم کافر لزان پا مال باندی ورکای دا ولی پا نمو دا تشه دا بلتشی پا نم بانی دا سارک پا نمو دا اسپتال پا نم دی سکول پا نم بانی دی اخپل قوم پا مال بانی پا کافر رو خارس کن نتا کم کمالو کو فمسالی یو گوری او کائی بلشان تا مسالی دا دیو گوری کتابی چی کافر نمال غستش دی دا نگوری چی پا کافر بانی زان پا مال خرطول نیشتی زان اخپل قوم خرطول نو دا رنده دی کنه سمون بکمون و آمیون پا هم لیر یون کانه دی و چاراگان دی و رنده و سم نرا گردی چی پا خپل مخل را را مال را گردی چی روسو تارم شی کنه و مولان گور دی راکا خضا دی راکا لور دی راکا بین برای که مثلا اولی که چی نرمال درکم نو دا دستر گیا لر را شو دا و کافر دی وی ما خود تا سلو کار مخ کیوری چی کافر دیا کافر کئی دی سلو کار مخ کی چلاس کی ماویدانی دی دا ناروا کئی ظلم کئی سلو مکو ایدا کار پا غیر پاس که حضور تور کلو از کافرون مال غست روا دی اللہ صبت وکی باللہ ناوم اللہ از کفرین پا غلیل ماو منون ختم شو سلو رم نوا پینزم نوا دا مخاطبی او پا غیر که انکار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا نو چ ختمی نہ ددی سر باز در رسالت شروع کئی باب د نبوت دا ختمی دی الہیات او الہیات ختمی او نبوت شروع کئی ویلی میو سنور کم پسل آیاتونو کی باب د توحید دی ادی دے بانے ختم شو او پکے تا خبر اتری دی یہود سر عمر علی سنور آیاتونا دا مخکنی باب تتمہ دا او دا دویم باب ابتدا دا ربط چیت پہلے کی گیا تمہید ذکر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان دا نبوت پر جواب دا نہیں ہوئی ترازون سرا خود یہود سرا شپگم نمبر خبر کے دام ذکر کی دا خاتم النبیین و منکارو کو خبر یہ استاس کتابونی کے شیش دا آخری پیغمبر دا اور دا رسول پیغمبر دی شیئے تاسو نمانا اور کل چراغ دوتا کتاب لکل فرمان دا اللہ دا طرفنا تصدیق ان کے دارے چھو دو سخات قرآن دا تورات انجیل زبور تصدیق کئی کم تصدیق کئی کم چھ دا اللہ دا طرف راغلی کم چھ خلق جوڑ کری دا غی تصدیق نکئی اللہ طرف چراغلی دا غی تصدیق دے اور سر تصدیق ان کے دارے چھ دے دو سخا کفرو بی دا لما جزا دا رسو کفرو بی دا انکارو کتنا اسپکیو گانل فلما جاؤم یو باپ خد یو مسئلہ ختم شولا دا میز کی ذکر کی وکانو من قولو یستفتحونا للذین کفرو اودو مکید راتو دے پیغمبرنا طلب دفتح ویکاو پا کافر بانی دو پراتلو استفتاح استفال دے دفتحنا فتح مانا دل بانے بیرتا کول باندھے لکول باندھے کشادن فتح تپ مقابلہ دشمن کے ذکر فتح ہو کہ دشمن اگر دروازہ سڑی تو ویرتشی اور سڑے پا بانی جنگ نو کی اور پل بدن چنواخ لی فتح پمانا د علم باندھے فتح علیہ مانا علم ہو د مسالے حل ہوتا ہو کو د مسالے پرانست ہوتا ہو کالا فتح علم ہو یس تفتحون مانا یس تعلیمون دو بپتہ لگولا علی الذین کفروا پلے پتہ لگولو کی او چت پکا فرو باندھے عالم دا مین تپوس کی داغ دے قرارول دا پارا نو دے علا دے دے پوا دے او دے پاغا مستعالی دے عالی دے داغ بانی یعنی پا خبر اقراری کئی پوا کئی یہود با دا رسول علیہ السلام بارا کی معلومات کول چہ دے دیدی صفتون و علک تو پیدا شئے دے او کن دے پیدا شئے مکہ کی ملا دے رشیو دے انجیوز دے سلسلے آغا پا دی انتظار دا پتہ لگولا چہ دا غالک کل پیدا کی یہ اس پا کی سار آوازو کو اے خلقو تاسو کی سوک بچے پیدا شئے دے چا کنا وی چی پیدا شئے دے پلانکیے دے پلانکیے تتو ہوئی دے دا تبوسو نکی وی یہ اس طورے ہو چی آغا را خود با آغا را اس طورے پناس یعنی اس آغا اسمان نا پناسو دنیا ترا غلنے خلقو تالکانو خو وی دان دی ابو عبد المطلب تفل نسیو کو بیستو دسو تو ورد اوائل للیہود تباش یہود مشری تلال عزت تلال علم تلال عرب تلال دی الگ پا ذریعہ باندی بعض روایتون کی راگری دی اوائل للعرب رکد عرب لا ناجید عرب را اخلاصون کی او دغه د عرب خلاصون کی بدو خلاف وای کین چې خلاف کین او بدو باندې عذابونه راځي وایل للعرب رکد دولا یستفتحون پتہ به لا ګولا حالات به معلومون یمن په بازار کی د پورا عمر یو سړی دی وچ وجود نری دن تن نوتی خیټه مخ ته لگا اوخته ادم مخ دا رکی بار تراوتی لنگ و سخده یو سڑی پا نظر کی ساتی کتلی کتلی کتلی ناخر سنگ را ره نو توی لعلک تهامیون تک صد مکیو سیدون که نو آدم علمو توی آو نو بیارو توی لعلک قرشیون تجد قرشو تصد وی آو وَلَعَلَّكَ تَيْمِيٌّ مَعْلُومِي چِتَد بَنُو تَيْم قَبِيلَي وَيَاو وَيَتَدِ مَا تَتَّشَيُو خَيَا تَرْغَنْكَ وَيَنَا نَنَخَ وَيَسَتْ تَجْلِبْ دِيَ فَكِي وَيَتَدْ تَيْسَ لَغُرِيَالْ رَاتَ هُوَا وَيَتَدْ مَا تَتَّشَيُو خَيَا نَخَ مَرُوَا وَيَدْ آخِرِي پِغَمْبَرْ اَوَلَنَي مَنُون كِي مَنْدَار كِي بَي دا غنخی خودری دی خکارا ناتو لیتا کشتے خوی او نخی را چه آبا دی تشی نمالومی گی دی ملمات تادر و چت چو چت که وی انتا انتا اغا جو تای خود دارا تروی چه پیغمبر پیدا شده وی ما تا خودی پتا نیشت وی اول منو کهتے دا ملمات چه دی لوی ملاپا کتا نخی او خودری لیتو لیتا و خطے دا ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالی عنہ نخی پہ کتابوں نکلی کے لیے سفر میں بس کر مکہ معظمے ترا دے لگ وقت تیر نو نبی علیہ السلام دا پیغمبر خبر اوکلا دا تیر اوکلا دا اگا خوزر کی خبر ناس توا او کرکی دا چی دی ملاغ خبر سیوا کنا وی دلیل سے استا دا پیغمبر ای وی دی امن دا ملاغ خبر دا تیار دا یا رسول اللہ یا رسول اللہ دس ہوتا نخی معلومی فلما جاؤں معرفو یستفتحون تب اسونا بے کول حالات بے معلومون عالین علی اللذین کفرو اچت پکافر وانی تعلیب چی مست بیادب دے نشہیدی ندے دے استاد نتا پوس چکیو نزان غٹی صاحبو چی پی اعتراض می پی واچاو اوز با استاز پی خوالیکم اگر ور بیکم علی الذین یستفتحونا یستفتحو علی شیخی دے تفوز کے خوزان پا استاز وانے اچتائی زان پا استاز لوئی گئی زان تکوز نگڑی دا حالتو دا کافرو تفوز سونا بیکول لئے گانزان پا کافرو بانے چھ منگ تا پتا شے چھ دے نخوار را روان دے دو تا پتا نشت دے تفوز سونا بیکول یو مانا دا دا سمخ کلوستی دی اتحدیثونہم بما فتح اللہ علیکم تحدیثونہم ایتا سوائے ہوتا چھ اللہ تاستا فتح اللہ علیکم چھ تاستا اللہ خود لی دی تا سوائے دا نخی پہ کتے ہوئے پیغمبری تا سو تقیر دا سوائے چھو آؤ پہ والے نیمان داری ممانا صاف دا تا پوسونہ بے کول طلب دا فتح بے کول طلب دا علم بے کول زانو چھتا ان کی بکاف روبانی دے ممانا یستفتحونا علاللذین کبرو فتح بے غفتلا بکاف روبانی نو دیکھے خبر ازیادتا کرد مولیانو لکل وہ یہود سر وچے جنگ کے دا کمزوری بشو نو دو بے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث آخر الزمان اے اللہ زمان مددتو کا وسیلہ دا آغا پیغمبر چی تیرس ترہ لیجی نو وسیلہ معنی بے سوال کا دا آغا پا برکت دا آغا پا توفیل دا آغا پا صدقہ دا آغا پا حرمت زمان مددتو کا نو اللہ با دے مدد کا نو چکر را دے دوت انکار کن اللہ تا چی تینا سوال تا چی با سوالنا کال تا چی با وسیلہ کا نو چرا غین وسیلہ معنی نو یہ وسیلہ شتے او گورا وسیلہ شتے نبی علیہ السلام پیدا کیا دونا بس کیوں وسیلہ نایت مانا دانا دا یستفتحون علی الذین کفروا فتح بے طلب کولا پا کافر بانی سنگا پا کافر باندی دعا بے کولا اللہم منصرنا بن نبی المبعوث آخر الزمان اللہ زمان گا مادتو کا پر آلے گا پیغمبر چطوے را لے گی اللہ ذری راو لے گا اللہ دا پیغمبر ذرہ پیدا کا ابن کثیر روایت تفسیر کیوں نقل کرے دے ابن کثیر خپل تاریخ اور بدایہ اور نہایہ کیوں تفصیل نقل کرے دے دا شانتا ابن حشام خپل سیرت کی دریسلو بے نقل کری دی داغا پا برکتو تو فیل بے سوال نکو داغا دراتلو سوال بے کرو یا اللہ تا ذر پیغمبر کا ذر راو لگا اللہ تا ذر راو لگا نو تای سوالو رکول چراوے لگا نو چراغ نوستین انکار کائی منقولم دغو دغا تفسیر چی چانا قل کرے چی دغا پا برکتا و توفیل بے سوال کاو پا حرمت باندی سندی نشتی دغا سان روایت چکم نقل کئی پا دیکی اور آوی عبد الملک دی عبد الملک اعتماد قابل ندی روایت سی ندی دو مدا چی ثبوت دی نشتا دی چی دغا خیبر والاو دی یهود و جنگ دی عرب و سر را گلی او یهود دی کمزوری شی اگو پا خپل جنگ نکو اگو با خلق جنگ گو خلق با جنگ گو جنگ با کو نو نو دو قریشون آیا دی عرب و ناگو کمزوری شوی ندی پا دی چل والا پو نربانی بیزان ساتا نو حقیقتی هم نیشتی روایت هم سی ندی اصایی مانا پا خپل زیوانشتی نو اصایی مانا وال نزوتو او بلا خبر کوما دا دی یهودو سارا خبری ذکر کی کنا دی یهودو پلیتای بیانی زنی منعی و زنی نمنعی پیغمبران را لی انکارم تنو کو اخیری پیغمبر را لی انکار تنو کو دول صفت که که سپکی ہوئی سپکی ہوئی کنا زمی بیانی دا یستفتحون پا سپکا کی ولویل لی پا زم کی ولویل لی پیغمبر را لی و تاسو دا غو پا برکت چی شی فرزن تاسو دو برکت دعاگانی کولی نو چراغ بیمان رو سے نہ مانے مطلب سو لکہ ہندو تو نہ مانی دا خبر تو نہ مانی ستاس مولا دا ویلی دا خبر ہے کرلا نہ دے دیتا مطلب چھ ستاس مولا خبر زمانم زی نمانم خواقہ پی پروم چھ تا ویلی ستا مشر ویلی انتے والی نہ مانی نی یہود تو ستاس مشران دا برکت سوال نہ کول نو چھ برکت سوال نہ کول تا سوال نہ کول پا زید زم ذکر کی زم سری تو روڑے میم در کرنا و دروغ ہوں وائی نا سمت تب شو دروغ ویل ناروازی نا زمان در روڑے در کل دلوم ناروازی نا نا دا دا مزید تقویح دا پارا ہوئی دا توسل ہو نارواو خو پا ناروا توسل چی تاسو تا کول نا دا منل پکارو نو منعی امنا نو دا خو رد شو دا توسل اثبات نشو. مولا دلیل کی ما تدالی کرو خطر علی کرو یو مولا بیانو کو نو بیان کی وسیلہ بے زوات نشتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات وسیلہ کولهم دعا کی ندی پکار دا خبر ہے اکرلا نو ماوی دا خبر ببارتا خورشی نو کنزل با پی خلق ماتا کہ اگر مولاتا ماوی مسئلہ خو تا اکرلا خو اوز بار دین گرگول جوڑی گی نو کنزل با پی ماتا خلقی کافر کی با پی ما وی اکرلا ماو کافر کی با تا میداد اللہ کار دین چی حق تو کوئی ویداد پنج پیر بولا نقصان دی اگر تیرا کردی اگر تی خبرم نی نو چی تو کوئی رتا اگر پا ما پس را پیدا کی ہفتہ تیرہ نو سڑے رہ رہے پھر مضبوط سڑے ہو ماں طالب تھا سبق میں یاد دیا تھا یقینی و غرم و تناسم سبق میں ابن عقیل نو اکینا پرشکی گی دو سینا سبق میں ختم کو ماں وی تی چل لے خیر دے وی خیر دے سی ویل دی مرگرے ہو دا عقیدی مرگرے میں ہو پکارا ہو سر اگلی سی ویل دی ماں سی ویل دی ویسے دیویل دی جانا نمائی تو ہے جسم بیویل دی ویسے دینی بھی کریمین مولکر شوی لا الہ الا اللہ منی محمد رسول اللہ نے نکاو کو مائی توبہ زغنیم خبر نمائی ویلی دا ویتا تیر جمع کی چویل دی زینو میواغر پلان کی دے کی مولاویل دی چی کافر دے اللہ منگا ویلو چی پر پیران نیمہ کلیمہ منی نیمہ نمانی نو گورا نیمی نے نکاریو کو کنا چی دا پیغمبر السلام ذات و سیرہ نمانی نو نکاریو کو محمد رسول اللہ نے کافر دی پیغت سویل دی اما بھی ما نی دی ویلی دا دی بل ملا ویلی دی اما پا عرض ویلو چی دا ما تا پیٹے کئی خود دا ویل زما دی زمام دا غیمان دی عقیدہ میرا اس کے ملاول چی پدے کافر شے دے نیم کلیمہ نمانی نو زی کلیمہ تولا منم تو آورا کوئی کافر دے پدے مانی دا دی تینی دیکلی راورا چی سوک وسیلہ بی ذات نمانی او دا پیغمبر بیا خاص نو دا کافر دے دا لیکلی تینا واخلا وی پدے ساتے مائی چی تا مرشے بیا مرشے بیا جواندے شے بیا مرشے بیا جواندے لیکلی اندر کئی وی را کئی بو اللہ پا مسئلہ بی پوکو مائی دی مولی سے مسئلہ دا شوی اللہ او حقیقتم دا غسی دے پس لار شد آگنے لیکلی راو لار آگا تا اوی وی دا خبر یقینی دا شدہ چی وسیلہ بی ذات نمانی دی پیغمبر دا دی کلمین انکار دے واو وی سرائی پی کافر دے ویاو مالی لیکلی را کا لرش خینجی را خینجی را نمخینا می لرشا نوی زو پس ورم کارا چی دی ملکی کفر کئی انا روا کئی اما سرشتے لیکلی را کا واسے پیو کو لیکلی چوانا غزا و پا دی پوچ ما غور خوالل دیو دا کارا دیتا رسولشم نو سوا دی پس خط راو لگنو خط کی لیکلی یستفتحون علی اللذین کفرو فالوسیلت بھی علیہ الصلاة والسلام ثابت قبل موته و بعد موته قبل ولادتی و بعد ولادتی حیا و میتا پس دا مرگا و مخیوم دا دا سیولی کل تقریبا شپک کرخی خطو او مای جواب بولی که پا شپاب و پانو کی او دا اغا پا اغا شپاب و کرخو کی یویش که دویش غلطه می تو خود ری چه تا چاوی توتی چه تا عربی لیکی پختو دل ندر دینو تل عربی ملیکی ختمی تو لیکو ختی چی اول اولار که کافرگان مولی سی ما تا کنزل لیکل دی مقتدیان تو نروی چی لیکل دی سویر خوشی نکی ما تا دا لیکل دی نروی تو خواه کن چی سا کنزلی تا تی لیکل دی یا سواوی پریده خودو کنزلی لیکل دی نو بیاو سر دیار رسو من بچی یاد ساتا دا کنزل ندی نو کنزل بده تی لیکم استاد یو مقتدیانو تا بیم چی دی بیمان تا وای تو جواب لیکی اتا چی غیرتینو تا دی جواب لیکم مرشو مردار شو جواب اندی لیکن اقرار زمان تا پاتی دی حیا نو ما یه تنایت دانا ما تا دا لیکلیو کنا ما زمانی کو ابراهیم علیه صلاة و سلام موسی عیسی علیه سلام زد آغو پا خون روانیم در ذات و سیره نمانم ستانی کنو یهود یهود و سیره بی ذات نیوا نو تا پا اخپلا روان شو یهودی از آغو پر اخپلا روانی امات کنزل لیکل لیوز چه خبر ترگنده خو یقینی یهودی کی کنا آغو بومو جبا سوری دیولی چه تا یهود و مانه خوی یهودی کنا نو دا اینو شویلی چه ما تیسه کنزل لیکل لی حیان و مییتن پس دمر گم دا مخکم دا یستب تیہون آل اللذین کفرو نتبوسو فتح وی طلب کولا فراتلو دا پیغمبر فلما جا اما رفو کفرو بی نکل چراغ پیغمبر پاغ حالت چی دو پیو پی جان مخی رامدر شرا پنے کشو سینمانی ما پمانا دے صفت باندھی سو دے قرآن کی دیر شیو دیر سے پمانا دے صفت را دل دے ذات تینینی مراد نشے فن کی ہو ما طواب لکم من النساء ابن جریر ہوئی واقع تاسو پکم صفت پا طریقہ پکمہ طریقہ دے نکاہ چی تاسو خوخائی پا طریقہ سر نکاہ کر پکم صفت چی تاسو خوخائی پا صفت واقع لائی دل تو ما پمانا دے صفت جاؤ ما عرفو جاؤں بصفت عرفو کفرو بی پا صفتوں نخورا چدو پی جنم دقا دے ننکاری تنوکو پی منگا نمنو انکار دا نبی علیہ السلام نا ملانت دا اللہ دے پا درو جمع بانے درو دے و درو دے کول مخیو لشو لو مذاب علیمو بی مکانو ایک زیبون بد دیتا چی خلق کے پی دوخ پلن سنا یعنی انکار کولنا چی راولی گر اللہ دا دما تفصیل دے ان یک برو بمان در اللہ بد دے تشے جو خرد کے پی دوزان اگر تشے دے یعنی انکار کول دا اگر چراو لگر اللہ انکار ولی گئی دو جد بغاوتنا زد و انادنا چراو لگر اللہ دا فضل پلنا پچابانی چی خوش و دا بندیان رائی پیغمبری نبوت عربو کراوست پیغمبری نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارکو او کمال عزت و اقتدار دی امت لور کو نو پدو بانے دا ندا سود وی ادائی نو پردو کی گی چی دا دی مہربانی دی پدو بانے دا پا منگا باندی وی پا منگا باندی وی نو بل اختزو پا غزب دا اللہ بانے دا پاس دا غزبنا انواع امراد دی بی انواع غزبین علا غزب مرکی او قسم غزبونا نروسو بی بل قسم غزبونا آلا دی کافر اللہ غزب محین نو سزا دے لکھا ان کی کافر ہوتا بھی مرکہ تا کافر نو لو علی کافرین ادھے کافر والا انکار کا ان کو پیغمبر اس کفر انکار دے نبوت نمرات دے فلما جاہم ما عرفو کفرو بی کتاب دا اللہ مرکہ بیان شو دو دو پارا سزا دے لکھا ان کی پنزو قسم ختم شو ادھے دے دو نو خاتمہ یو شانتا ذکر کر انکار دا انبیاؤنا انکار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تتمیو لراولا بئس مشترو بی انفسهم دیر خطا سودا دو اکرده دا تاوان سودا اکرده دا خبر ختمی دا دن تنو جلوگی دست پیلا کئی زر کال فسین کی کیرا راوی با سبیا پلی تده پاکی گی نا بئس مشترو بی انفسهم نو چه نسمیگی نو پریدی ہو سکی دس راوستر دایی کو بل طرف تمخ کا نور بوم چوکی کنا ملک خدا تنگ نیس پای گدا لنگ نیس دیو تو وہ گرے گی نو بلدے کے لاشا بلدے کے بیانوں کا ویدہ کیل روم نسپردوما نو خلاصہ دا مخکنو مخکی چکم بیان شاید آگئی او تو خبری لندی لندی راخلی خبر ختمی او کلا چی ویلی شدوتا ایمان ناوائی پا آگی چرا لگری دی اللہ قرآنو منائی وایدو منگ منو تولا چرا لگری شیدی پا ممانی منگ لاغلی ان تورات منو انکار کئی داغینا چی دی اللہ وی توراتنا دروغ ہوئی کنا رد کی پسو وجو باندے تا چے منگ خپل منو دا کتاب خوشتا دی کتاب خبر کنو لے نمانے کتا خپل کتاب من لے نا قرآن بنی من لے بلا دا چے منگ خپل منو نا چے خپل تا منے نا چا چے تا کتابی تا سوالی وجلو خپل منگ منو نا تا چے ما خپل منو نا فتا منے غا والی ہو چاہتا سی چلو چے تا منو غیر دبانی والی ہو چاہتا او دا چی توی منگ خپل منو نو دسی عبادت تا سوالی کاؤ ستاسو کتاب کنو لا تتخیزو من دونی وکیل دا مانان تا نو ذکر شی دا توحید مانان تا نو ذکر شی او تاسو بیا دسی عبادت کاؤ دروغ وائی چی توی دا خپل کتاب منم دا دروغ وائی دا نمانی لکه مسلمان تو بلی شی دروغ وائی چی توی دا قرآن منم چی تا قرآن منی نو قصه شی ولی نمانی قرآن مانی نو رجمی والی نمانی قرآن مانی نو حد سرقی والی نمانی قرآن مانی نو جلدی والی نمانی حد قذف والی نمانی قرآن مانی نو سیاسی احکام والی نمانی قرآن مانی نو قانون کرے دمل کو لینا درو ہوا تو قرآن نہ مانی اچھا قرآن تو مانی نو عالمان دا حق والے واجنی قرآن کے تو مانی نو مدرسے والے روان آئی مدرسوں مقابلہ کے ماڈل مدرسے جوڑوں قرآن نہ مانے کا نولی نوری مدرسے جوڑائی ادیشتوں مدرسوں کی والے گوتی وائی دا والی دا تعلیم تا نپری دی دا والی دنیا طرف ترا گرد آئی اچھا خپل مانے نو بیاد اللہ قانون ملک قانون کرو لنے چھ خپل مانے کتاب مانے دا دا پیرنگی قانون ملک نو لنے لے کئی سنگ چھ یہودو کی مارد ہو اک کا مارد دلتا دے کم وائنا چاہو تا دا ناغ وائنا دو تا ہوئی درو وائی امون منو پل انکار کے دا آگنا چی دی علاوہ دینا دا دین سیوا چی را غری دی اگر نمانی دا قرآن او سرا دی که قرآن اول رد وہو اللہ کو دا وائن درستنی کتاب دی بالکل صحیح نہ چیت مانے وہ صحیح مانے کنا نہ تو قرآن اگر صحیح تو ناگا مانا کنا وہ چیت نہ مانے معلومی کی دتا پل اگر صحیح نہ مان رہی دویم دلیل دویم ردی تصدیق کا ان کے رشتہ کا ان کے دا حکم چود دو سکھا تورات کے رجم ہو قرآن کے رجم دے تورات کے قصاص ہو قرآن کے قصاص دے تورات کے مسئلہ توحید ہو قرآن کی مسئلہ توحید دا اور پر تورات کے قانون و ملک دپارا قرآن قانون دے ملک دپارا مصدق لما معهم مصدق لما معهم نو کچرے تاسو منلے نو حق و نداب منلے وا کتاسو پر کتاب منلے اداب منلے وا اس سرور عمر دی ویوتا ادو ویوتا ویو وجنے تاسو لگلی دال پیغمبران دا اللہ دمک کرا سے تقتلون ذکر کیا من قبل و سروی قتلتم انبیاء اللہ من قبل زکا دو خبر قرآن ذکر گئی یہ زور حال بیانی یہ موجود بیانی زور حالت من قبل سر ذکر کو تاسو انبیاء و جلدی کتاسو مانلے کتاب مانلے انبیاء بمنو وجنو خدا راتنور کی حالت ذکر کر تقتلون سرا وسم تو کوشش دی یہود داو چی پیغمبر شہید کی اور دیر کوششوں نے کری دی ظاہری ور کری دی کانی پیرا وردول یہود فسالج بانے منافقان کو شریک بانے انجیوز والا منصوبہ جوڑا کریا وی غزال و سرزو دیزی غزال زو اور مقابا گورو چھے کم مقابا پلاس رات لن امور بھائی کو ناغیر پانا پنار را تیرے دے دشپی او تنگیو کتا تنگی تنگو لار یہ وستوی و سرے بے وستوی تا وی دقا دیکی با تکینو اپا گتان با پیور غر و بھائی ولدو تیارک ختم بشی اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام پوکو الارے دتے نیو اللہ ناغا تنگے پرے خو پغر روان شو چت اور بیرتے مرگرو توی ویتا سنو کتر دائی ما پچھے ملا دائی دسوی رتن دو روان شو در انجیوز والا مخیتا نستو پٹ در خو پٹی کنا پڑاگا خودشمینی نکی پٹا باندی پوشو چی پدی طرف کو تو قرآن دو دنگل نبی علیہ السلام پی جند چرا خو کان کیان دی دوم پٹ ناستی او چه کم دے که پوشو چه مولا راج راست پا پاسی رد کئی مسلم بیانی نو دو بیا تختی بیا غزه که نئی او چه پوشو چه دے خوش ایره او شپنکه نیشتی نو دا دا غد شرمخان و اختر دے چه شپنکه دے نو شرمخان علم شد شپنکه ویون که دے کلس عالمان دے شل پکلی که او چه مسلم نوی نو شپنکه نیشتی نچی نشتا دے نو در طول اداری پا فعالیش یو تن دے خوچی بیانی اغلاگانی خی نو در سر پسو شاتا کی کل ما خنسا وسوسا و کل ما ذکر غفلا خنسا کلچی بیان دے دین کی گی نو دے با پتی گی کلچی بیان دے دین نکی گی نو دے با مخیطا کی گی جی مولیان و غرق کئی ترقی دا والد دل جوڑو گوی دا این نیوز دا مای جوڑا سرک دل جوڑو گوی دا دون اسکول دلو جوڑو مکو جینا کولا دل تنخواگانی در کو خواهو غیبانانو نمولیاوی مایخ لئی تحسن لیونی خود مولا خلیتا گوائی لکدا من اللہ واحدا اغاما نیدو بلی تو واغ نیگ دی نو دا دین جوز والاو کار دی نو تختی دی همو بمارم ینالو سورة توبہ کیو همو بمارم ینالو ذکر تقتلون ذکر کرا او دا تقتلون او سن پاتی دی یہود او یہودی صفت صفت رسم دا پاتی دے وجن تاسو پیغمبران یعنی تعلیمات تا پیغمبران ہو وجن تاسو شاگردان دا پیغمبران ہو تعلیم دا پیغمبر چیتا سو کئی پا دنیا کی کئی تقتلونا نو تاسو په خو مو جلدی نو وسی مو وجنای کبه بل سر نشی په ګور نشی نو بیا زهر ورکین وجنی ته تاسو منن کې خپل کتاب ابه شکر او تاسو موسی صاحب بیان موسی علیہ السلام صاحب بیان نا احکام د دین اپ توحید د الله باندې بیا هم نیولو تاسو سره پس د تلو روانا څو نیولو مخکې ویلو کاند به مفعول پرې خره اللہ تزریا تو خدا تو بسر اور شانت اللہ کی حضور کرے دے اللہ یعوذ باللہ یہ تاسو جاتی کہ ان کی یاد کا چارہ سنگا مضبوط رہا تاسو نے تاسو نے خپل کتاب منو سنگ مان لے دے اگر زبانے سر اور چتاو اور چت کر منگا تاسو مانے گھر ویلی میں ان سے پاکیدہ و عمل ٹولا چدر کر منگا تاسو را پر مضبوط آئی باندے او مانائی وسم ہوا اور آئی دو ویلو وام ریدا غلاو بے کو سما دو مانو بارے قرآن ذکر کرے دا اور ریدل او مانل پختو کیم پدے دو مانو راضی وی خبری تا میں وقت کی دا وقت کی دی چو عملی پی نیک کرے زمان خبر دی وانو ریدا کنا وادی نو ریدا وی اخو ریدل خکرائی او ریدل او مانلی ندا وی دو خبری زمان وانو ریدا تا او ری زمانو نتا تسلس ہوئے ما نو او ریدل پا مانا دا مانلو باندی نو دو ویلو سمینا امن رمنگ خبرہ ممل بکو واسائنا اکناو بکو پخلو امنو اپا عملو ان امنو پخلو منم مسلمانم درسی لا الہ الا اللہ مسلمانم قرآن طور منم اچھ دا عمل قدمو چتینو دا قرآن فزد دی چھ بلو چتی دا قرآن فزد دی چھ بلو چتی دا قرآن فزد دی ویدادی ترکروی سمینا منگ من اللی آوری دلیم دی امنو یوم منگ کو کافر نہیں ہوئی منگ من اللی در یهودو مینو اخلاف که قدم پا قدم بانده و آساینا بعضی علیمان بود چه غر پی وو نو دوی من گواب رده چه غر لرشو خطر ختم شنا نو اخلاف بگو در سکی کنه جیل که ده پریشانه ده نو زمانم نو زمانه تو کی نو در جیل نه چه راو دی پریشانی ختم شا بیادی گیا ده قانون در اللہ بینه نه منم ساغا نو خود مجبورو ما مای چه ده بار تراو بودم بار دا چه غو باسم واصینا خلاو بیکو دا سمع سمعنا دا جبر او عسیان دا دا حال حالت بانده دی توی زبان حال حالت بدی دلیل چی منی نا خلاو بیکی دا پاکستانیان نی نا اوش ریبو فی قلوب ملاج سکولی شوید ضرور رو کسخه محبت دسخی اگو که محبت دسخی پروتو پس رو دا گفاری پاکستانیانو که اوش ریبو فی قلوب امال جمهوریه دا دوست خیر سشید جمهوریت تی کولی شوید دوتا ازادی دا از ترقی دا ملک دا المسامات البین الاقوامیه بین الاقوام که زن برابرول بین الاقوام یعنی دو دنیا دا کفرون و سرزان پا کفر که برابرول چه کفر که برابر نشم وی ترقی نشته دی نه چه زن سر کفر که برابر کم مترقی به حسابه کم بیا ترقی و بیانده یه لبا ترقی رایی چه پس دون واتوم کوٹ وا گندم سر سر تو کم انگریزی کما او خبری اٹتا پتا پا انگریزی شورو کم که ناستا را تی شورو کم ناستا اولا را خوراکا آشان تا شورو کم کرسی کی چکینی سنگ چین کینی سره تا حیران شی جدا شی غصبیم کینی نی دشی داروان جاش لیدل پروتی داواری اپلار فلی نی چی ازا کشان تا پروتی نو دیو تو ما کشان تا پروتی چلا غیزه که فتلون اوس نا چی چاک پول پنچی تا فتلون وا گندو دیسوی چی زمان دا بچه با مسلمانی یه با مسلمان پاتی کی دو پس او سو با سویزه اندوکیه دا دا جنین او سو نا پرده لرکلا اسکول کالج تیلیگین دیسوی چی دا با مسلمان پاتی کی یا دا با محفوظ پاتی کی اخو دا لگلی دیل اخو توکشتا دینا چی تا درو لو کی او لگلی دیکار دا اشربو فی قلوب ملاج سکولا شیر دوتا اسخین ترقی بین الاقوامی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی دا ها امت خیر دی زما دا امت خیر چه عبادت پا که از درهم از دنیا دا دنیا پسی بزی دا دنیا دا نا چه سجوری گی ناغ با کئی اچه پس با دنیا را دینا را کارون با کئی شیطان ویلی لازا یه نم نالا هم فدار زبا تو دنیا کی خواهیس اکدم خستا کن بای دین کی اتا خواهیس نیشتی دین کی خواهیس نیشتی اتا چه دین زکی ما قرآن زکا دا دا فخر خبره چه قرآن می زکا دا میرا فخر خبر ہے کہ دین مسئلہ میں ذکر لا نہ فخر پدے کہ ماں انگریزی ذکر لا اللہ دیندار کیم دے فخر دے تبلیغ کی چی ماسٹر لاشی نا پسر گرزی ملا لالا جز تو اسی پی خوڑنی تعارف چی کی وہی دا پروفیسر صاحب دے دا تعارف نے کہ چی دا لوی عالم دے اور لو عالمان تے سبق خی اور راوتے دا علم دا دین دا خودو دا پر راوتے دے دا پروفیسر صاحب راغل لے دا انجینئر صاحب راغل لے ادا پلان کے صاحب پلان کے دوم دا میری ابن ناراو پنیت نے کہی او خیار دی کنے چی کما سودا خرچی کی پخل کو نارا خرچی نو پخل کو خود ماسٹر ہے خرچی کی تو ملائی اگر نو خرچی کنا نو دو تم ماسٹر چیرہ کرے دے خل کو بخکار کرو دو دو کو چیرہ بھائی جوڑا کرو پر ماسٹر کی بھائی اور نور بھائی تو مخواب کرو نو دو تا دا چیرہ ہو دے کہ مونگ سا خون ماسٹر دے گوارے دا ماسٹرانی وازی تا سنے مونگ سا پاو فیسار دے مونگ سا وکیل دے مونگ سا پلانکی سیب دے پلانکی سیب دے دا دو پدی بانے دا خپل سودا خرسی چی خلق را تا وکی دی را طولی کی نو نیت خوب خی پو کار خنه دے طول چی پت دا علم پکارو تعارو دا علم پکارو دا تعلیب پکارو مونگ سر تعلیب را گلے دے آغا سوک چی فرشتی و تا وزاری غوڑی ماسٹر سیب تا غوڑی وکیل سیب تا انجینیر سیب تا پروفیسر سیب تا نا جرنل سیب تا پرویس سیب تا غوڑیو تا غوڑی بوتا خو شیطانان بوتا وزاری غوڑی اللہ بوتا سمی اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے علم طالب کے فرشتے وزر ہوئے دے علم تعریف طرف مر گر کیا کہ جلب کے فرشتے روانی دی زغ فری دی الوتل فری دی ارا کوئی سی طالب سر روانی سی طالب دے علم ل فرشتے دعا گانی کی حت الحیتان فی البحر یدعو له کل شن حت الحیتان فی البحر دریا مئی ول دعا گانی کہ اللہ طالب علم کامیاب کیا اللہ یا اللہ دین خواہنے کا اللہ دکار خواہنے کا دعا گانے لکی مرغانوں نے دعا کی پروفیسر سے لکی انجینئر سے لکی پرویش سے لکی توبہ خدا توبہ اگر دعا گانے کی خنور یاران دی وہی بچے اللہ پر زمان پر ناصرہ والا چہ زمان دے پنجرے نہ چلتا نوزی زمان پر پنجرے کی خیت پاتی شی اللہ طول تا ہدایتو کا یا اللہ ستا پر رحمتون کی کمی نشتی اللہ منسخ کمی دے اللہ منگ پہ ہدایت کلک کا اللہ منگ پہ استقامت نصیب کا اللہ دے نور مخلوق تم ہدایت ہو کہ اللہ دے لیڈران تو ہدایت ہو کا دے بادشاہان تو ہدایت ہو کا تاسب ہے کہ دے کر کی لب بادشاہان تو دعا کی رشتہ خبر ادا دا تجربہ میں ہوا تاریخ میں اکوت حالات میں اکتل زور میں نشتے چپ زور پاسم جہاد حکم نو دعا والے نکم کہ اللہ تا منظور شے خیر تیرے او گرزی کہ دا سے سو پیدا شو مصر و حرب ویل امی مصر و حرب لو کان رو آخادون مور دید دا بورا شی جنگ جو رای خمرگرے نشتے کہ مرگرے پیدا شو نو دویم بزائیم خمرگرے دا کم اکم نو چی مرگرے دا کم اکی گی نو دعا بکم چی اللہ تا سمیتا روارا اللہ سمیتا روارا اللہ کا سمیتا نراوی اللہ نو پا خپر چوبی و واجدت دا بشو پہ پل گزارو کا کنا پل تو آندے پہ ہوا جب ان کو تخلاص ہوتا نا اللہ اللہ نو دا حالت دا پاکستانیان ام دے دا حالت دا دی خلق بانیم دے دا دی وجہ نما حالت دے سر برابر کردہ ورفانا فاقم الطور ندوی سمیعنا ابیاو یاسائنا خلاب بکو فامر بانی اس ربو فی قلوب ملائی تو سبب دو کفر کولے وی بد دیتا چی وی نارو کرتا استساس دی ایمان دا ایمان دی مبارک شا چی تا تا دو کفر خونا کئی دا اسلام دی مبارک شا چی تا تا دو بیدین خونا کئی تو از ایماندار مزا مسلمان اتا تا خونا دی خبری کی دا ایمان دی این دا اس ایمان ندیکھا ان کنتم مومنین دا مضمون ختم شو باب دا رسالت کی دا نبی علیہ السلام دا نبوت تذکرہ شروع شلا او دا تذکرہ چی کئی نو دا پسو طریقو بانی کئی خود دی من دا آیت مطلب ہوئی مباہلوی خیرو تا عجزی تا فریاد تا ابتحال عجزی کول عام خلق دا دلیلون و میزان و سخنی طول و سخنی درون سپک نشی معلوم ہو لی درون سپک نپی جنی نو چی درون سپک نپی جنی نا او خود چی سوک پزور چگو باسی چوک دیر غگی گی ابل دا خبر وار نور کئی وی دے وڑ دے گورن سی لکھا دے او دا سی خبری کئی تیری تیری خبری کئی دے وڑ دے ادا بل چرے نو دے پل معلومی گی زکا گراندے خبری نیشو کولے پا زورا نیشو کولے زر زر نوی او رب نا خبر نیشی اغسطے دے پل معلومی گی امیانو کی چچا سخه کتابون دیرو ازالی پیدا کرو نو دے وڑ دے چا سخه کتابون لگو یا نویو نو دے پر دے وی اگو زالی کتابون را اولی ازمون دی مولا نوی کتاب نوی کتابون را اولی ادا اگو اگا دخش زالی دی چه تک تو دوری لکی دی چه دسی کنی یا من دورتی نوالو دی دا چا تمعلومی که دا آدم علیه سلام ناپات شوی کتاب دے جو نو دا با جو کاری نو دے زور تا گوری مولیانو بی کتابون تور کن لوگی کی بیخیم که دا تور شی تور دا بیشی دا دے مقابره که کتاس اگا قرآن دے خواق دلیل نمانی صحیح تفسیر دے حدیث چون اگا نمانی خلق و یقینم دادی نو دا دے وجنا عوام سخت طول نشتی نو چه طول نشتی نو اگا با اتباع و کل ناعق و ناحق دا هر چغ روری و کون کی تابیدار دی چه سو گروری چغ روری و باسی تابیدار دی یو ملا مسر خبر کولا دعا پر در سنتونا پر دیکی لیگی فیض الباری کی را وردی گراندی گراندی لیگی آره فیض الباری کی را وردی تاقیل ناس کم چه اغا با خبر سر تو رسل نما با پکی یو تاکو کو نو بیا با سر لالعرا آغا دیلا بیا با در سر نشو نو داشت تقریبا نیم اگن تصاد دیکی وطی ده فیض الباری کی را وردی فیض الباری کی نو فیض الباری کی و تزینو معلوم واقع دی رسو نیم پارا بارہ